12. Iulia Verbancu vă prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Iulia, bine revenit! Bine v-am găsit! Incendiu de vegetație la ieșirea din Ploiești pe DN1. În weekend începe programul Litoralul pentru Toți și tot de atunci sancțiunile date de inspectorii de la Protecția Consumatorilor vor fi trecute într-un cazier contravențional întocmit pentru fiecare comerciant în parte. Iar anul școlar începe și el în scurt timp cu probleme. Aflăm despre ele imediat. Jurnalul de prânz Europa FM începe acum cu prognoza meteo. Cod galben de ploi în zona de munte a județelor Bistrița, Năsăud și Maramureș. Mureș valabil până la ora 15. În rest, vremea se va menține călduroasă, local caniculară în sudul și în vestul țării. După amiază și seara, pe arii restrânse, la deal, la munte și nord-vestul teritoriului vor fi averse și descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi între 26 de grade în nordul litoralului și 36 de grade în sudul Olteniei. În capitală, o zi caldă cu o maximă de 34 de grade. Ascultați Jurnalul de prânz Europa FM. Mai multe incendii de vegetație uscată au cuprins câteva hectare de teren pe o parte și de alta a drumului național 1 la ieșirea din Ploiești. Unul dintre focare este foarte aproape de un parc industrial, transmite Diana Frâncu. Incendiile de vegetație uscată au izbucnit la orele prânzului pe terenurile agricole situate în vecinătatea centrului de vest a Ploieștiului. Unele dintre focare sunt aproape de un complex comercial, iar altele amenință clădirile din parcul industrial Ploiești, unde au sedii mai multe societăți comerciale, inclusiv o fabrică de produse farmaceutice. Pompierii au intervenit într-o primă fază cu două autospeciale, dar pentru că focul s-a extins cu rapiditate, iar focarele sunt împrăștiate pe o suprafață de câteva hectare, ISU Prahova a suplimentat forțele. Fumul dens se poate vedea chiar și din centrul Ploieștiului. Pompierii spun că incendiile de la marginea orașului nu au izbucnit accidental, ci mai mult ca sigur au fost provocate de cei care vor să scape prin incendiere de vegetația uscată de pe terenurile agricole. În Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. 5 arestări și 3 persoane plasate sub control judiciar în cazul copiilor din Germania exploatați la centrul privat din Vișeul de Sus, Maramureș. Transmite Mica Șvab. În noaptea de miercuri spre joi, 4 cetățeni români și un neamț implicați în traficul de minori de la Vișeul de Sus au fost arestați preventiv. Soția cetățeanului german care deține centrul de reeducare și alte 2 persoane au fost puse sub control judiciar. Aceștia sunt acuzați de săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane, trafic de minori și lipsire de libertate în mod ilegal. Noi detalii șocante ies însă la iveală în cazul Project Maramureș. Publicația Der Spiegel atrăgea atenția încă din 2006 asupra problemelor care există în mai multe țări, printre care și România, privind aceste programe de reeducare. Jurnaliștii germani menționează că în țara noastră s-a creat o puternică rețea axată pe astfel de servicii, care cuprinde instituții private, fundații sau asociații, printre care și Project Maramureș. Statul german plătește ONG-urilor partenere sume între 4.000 și 6.000 de euro lunar pentru fiecare copil care trebuie să beneficieze de reeducare, iar apoi să fie reintegrat în societatea germană. Sume între 200 și 300 de euro lunar primesc și familiile de fermieri care îi găzduiesc și au grijă de acești tineri. Mica Șvab, Europa FM. Protest spontan al părinților care au copii înscriși la o grădiniță de stat din Brașov după ce au aflat aseară că terenul pe care se află grădinița a fost retrocedat și că proprietarul a pus deja lacădul pe ușă. Părinții cer autorităților locale soluții urgente. O ascultăm pe Liliana Nicolae. Părinții au protestat în această dimineață, cerând primăriei să găsească o soluție rapidă pentru copiilor care încep peste o săptămână grădinița. Unitatea de învățământ a fost închisă de executorul judecătoresc, adus de proprietarul terenului pe care se află clădirea. Retrocedarea a fost decisă de instanță printr-o hotărâre definitivă încă din 2013. Părinții sunt nemulțumiți de faptul că primăria nu a acționat mai repede și s-a ajuns în această situație fără precedent. Reprezentanții primăriei au stat de vorbă cu părinții și i-au asigurat că situația va fi rezolvată, fiind depuse deja în instanță 2 acțiuni pentru obținerea dreptului de utilizare a terenului proprietarului de drept. Nu se știe însă dacă situația se va rezolva înainte de 9 septembrie, prima zi de grădiniță. Iată, începe în curând un nou an școlar și din nou discutăm despre școli cu toaleta în curte. Ieri, avocatul poporului Renate Weber anunța că a întrebat acum o lună inspectoratele din țară câți elevi mai merg în curte la toaletă, dar că nu a primit nici măcar un răspuns. Am stat de vorbă cu primarul comunei Scărișoara din județul Alba, Beniamin Toader, spune că după ani de insistențe, anul acesta a obținut peste 100.000 de lei pentru a construi toalete la școlile din cele 2 sate pe care le gestionează. Acolo până acum copiii mergeau în curte la baie. Firma lucrează deja, am promisiunea că pe începutul școlilor o să se termine. Dar de cât timp este acolo toaleta în curte? De cât timp, păi? Da. Păi de când sunt școlile și eu nu țin minte când s-au înființat școlile. Tot așa am fost, cu toaleta în curte, când am învățat și eu la școala respectivă. Și de ce tocmai acum ați primit banii de la guvern? Dumneavoastră i-ați cerut? Da, am cerut bani. Eu am cerut și anul trecut și acum ați 2 ani, nu mi-au putut da și acum mi-au dat bani. De ce nu v-au dat bani până acum? Că avem număr de elevi prea puțin. Am avut odată ofertă de la două familii, că dacă la o școală din Coșteșul, dacă nu îți dă guvernul bani, noi facem pe banii noștri. Și eu am făcut în adresa la AGP și la inspectorat și mențiunea aceasta. Oamenii sunt dispuși să dea ei bani. La fiecare școală, și grădiniță și școală. Și la grădiniță, la copii așa micuți, cum fac? Cum se duc la toaletă în curte? Păi merge educatoarea cu ei, că nu merg toți odată. Se cer și zice, doamna educatoare, vreau să vă duc la AGP. Și doamna îi duce de mână, îi duce, îi lasă pe ceilalți acolo, stați cu minți, se duce cu preșcolarul și se întoarce înapoi. Asta e. Păi, de un lemn, de scândure. E ca o groapă acoperită cu... Da, avem groapă, da, și făcut cu... Bineînțeles, e cu șezut, tot, dar e de lemn, de scândure, tot. O, e închis, ermetic, nu suflă vântul. 65 de milioane de lei a alocat guvernul la rectificarea bugetară din vară, special pentru construirea toaletelor în școli, spune la Europa FM fostul ministru al educației Caterina Andronescu. Acești bani ajung pentru aproape 900 de școli, însă rămân mai mult de 1000 care trebuie să primească fonduri de la Ministerul Dezvoltării. Doamna Andronescu e de părere că până anul viitor problema ar trebui rezolvată. Aveam de gând să parcurg toate aceste școli în săptămânile acestea de vară, să încerc să și urgentesc cumva. Dar de ce credeți că și acum, în 2019, discutăm despre aceste toalete în curte? Mai devreme, un primar spunea că are 50 de ani și dumnealui a mers tot la, în curte la toaletă. De ce nu se fac? Școlile aparțin, din punct de vedere al patrimoniului, primăriilor. Primăriile cer la MEDERAP investiții pentru școli. Noi anul acesta am obținut în buget cele 65 de milioane în așa fel încât să venim cu o completare pentru primăriile care n-au făcut investiții la MEDERAP. Cum vedeți lucrurile? Anul viitor mai vorbim despre acest subiect? Ar trebui să nu vorbim despre acest subiect. Mergem acum în Buzău, unde deocamdată nu există nici măcar apă caldă. De o săptămână, în plină perioadă de caniculă, 6400 de familii așteaptă ca situația să revină la normal. Reluarea furnizării apei calde depinde de momentul în care se va pune în funcțiune un nou sistem de producere a energiei termice. Cătălina Jingoiu. Miercuri a trecut, apa caldă s-a oprit în tot orașul ca urmare a unei dispute între conducerea regiei de termoficare și furnizorul privat de Agentermi, care a alimentat până acum orașul Buzău. Municipalitatea, implicit regia autonomă municipală, fusese notificată că furnizarea acestui serviciu va fi oprită la un moment dat. Compania care asigura serviciul dăduse asigurări că va livra apă caldă până când regia de termoficare va pune în funcțiune un nou sistem de producere a agentului termic. Între timp însă au apărut tensiuni între cele două părți, iar rezultatul s-a văzut în urmă cu o săptămână. De atunci se încearcă pornirea unui nou cazan care ar urma să producă agent termic. Un prim termen avansat pentru punerea în funcțiune a acestuia a fost luni, însă acest termen nu a putut fi respectat. Care este următoarea zi în care buzăienii speră să revină la dușurile calde? Aflăm de la Costel Cosma, directorul tehnic al regiei autonome municipale Buzău. Sperăm cât mai repede, dar cred că sâmbătă o să putem să furnizăm apă caldă pentru cetățeni, pentru locuitorii Buzăului. Între timp, medicii de la Direcția de Sănătate Publică avertizează că oprirea apei calde creează un risc epidemiologic, mai ales în cazul copiilor de vârstă mică. Din Buzău, Cătălina Jingoiu, Europa FM. Probleme la cel mai mare spital din Oltenia, cel de urgență din Craiova. Aparatura medicală necesară unor investigații este defectă, iar pacienții sunt trimiși la clinici private. Ana Maria Constantinescu. Este vorba despre aparatele de radiologie și computerele tomograf. Potrivit conducerii spitalului, aparatele de radiologie clasică achiziționate în anii 80 sunt nefuncționale din 2017. Toate explorările radiologice au fost preluate de cele trei aparate computer tomograf ale unității medicale. În acest an s-au defectat și acestea, iar pentru ele nu există contract de reparații. A fost demarată o licitație pentru achiziționarea unor astfel de servicii, iar reprezentanții spitalului speră că până la sfârșitul lui septembrie două dintre aparate vor fi funcționale. Ca soluție temporară a fost încheiat un contract, tot în urma unei licitații, cu o clinică privată. Pe de altă parte, anul acesta a fost cumpărat un aparat de radiologie nou. Reprezentanții spitalului susțin că va fi pus în funcțiune până la sfârșitul acestei luni. În plus, este în derulare o procedură de achiziție cu bani de la Ministerul Sănătății pentru două aparate de radiologie și un computer tomograf modern. Din Craiova, Ana Maria Constantinescu, Europa FM. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Duminica începe programul Litoralul pentru Toți. Prețul pentru o noapte de cazare în mai multe hoteluri de la malul Mării va scădea și cu 70% va ajunge chiar la 50 de lei pe noapte, după cum spune pentru Europa FM Dragoș Răducan, liderul Federației Patronatelor din Turismul Românesc. Avem hoteluri care s-au înscris cu un tarif de 50 de lei pe noapte, cazare cu mic dejun, și bineînțeles sunt și hoteluri mai scumpe de 4-5 stele care au tarife de 150-200 de lei pe noapte, vorbesc de prețuri de persoană. Programul este liberalizat, fiecare hotel își stabilește singur prețul, își stabilește singur perioada când intră în program în funcție de disponibilități. Românii profită în continuare de dichetele de vacanță oferite de stat, însă unii dintre ei încearcă să fenteze hotelierii. Se cazează chiar și câte 6 persoane într-o cameră de 2 locuri. Bineînțeles că există și aceste excepții, dar ele nu sunt o regulă. Dacă cei mai mulți, 99,9%, sunt turiști în regulă și care sunt civilizați, nu are rost să discutăm despre cei 0,1% care văd pentru prima dată marea și chiar mai rău ies pentru prima dată din casă să meargă într-un sejur. Cei care ajung pe litoralul românesc se confruntă cu gunoaiele de pe plajă, alimentele expirate din restaurante sau tarifele enorme la cursele taxi. Mulți își încearcă norocul cu o afacere pe litoral, dar nu respectă legea, spune la Europa FM președintele ANPC Horia Constantinescu. Poliție în chioșcuri, în locuri în care procesarea alimentelor nu este în regulă. Au fost foarte mulți operatori în turism și mă refer aici strict la serviciile de cazare care au preluat abia de anul acesta în administrare hoteluri sau spații și care nu au înțeles că oricât de ieftin ar fi prețul camerei, aceasta trebuie totuși să respecte niște norme atât legale cât și de bun simț. Preluată clădirea poate veche din anii 80 și păstrată inclusiv cu mobilierul și cu dotările de atunci. De la 1 septembrie, toate sancțiunile date în urma controalelor inspectorilor de la Protecția Consumatorilor vor fi trecute într-un cazier contravențional întocmit pentru fiecare comerciant în parte. În acest fel, inspectorii vor avea o evidență mai clară a amenzilor pe care le-au dat în trecut unui restaurant, de exemplu, iar în cazul în care patronul a strâns mai multe avertismente și nu și-a remediat problemele, se trece la amendă, spune la Europa FM președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Absolut toate sancțiunile, în așa fel încât dacă în cazierul unui operator economic observ că pentru aceeași abatere a mai fost sancționată în trecut cu avertisment, noi recomandăm sancționarea acestea contravențională, bănească, în așa fel încât și caracterul punitiv al contravenției să spună cuvântul. Și încă o noutate, toate controalele vor fi filmate și fotografiate. Comerciantul va fi informat, însă inspectorii nu vor avea nevoie de acordul lui pentru a aduna probe video și foto. Avem certitudinea că acțiunea de control certifică prin actul de control lucrurile văzute acolo și ulterior sustenabilitatea în fața unei eventuale contestații. Unul dintre colegii se înscrie în registrul respectiv uzanțele declanșării acțiunii de control, celălalt coleg urmează a face o filmare de ansamblu, ulterior punctând cu filmări și fotografieri de detalii abaterile. Credem noi că face pe operatorul economic să aibă o abordare mult mai cinstită atât față de actul de control, cât și față de eventuale nereguli găsite. Horia Constantinescu este președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Știri din sport acum la Jurnalul de Prânz cu Vasile Constantin. Bună ziua! Campioana României CFR Cluj își întărește lotul pentru participarea în grupele Europa League după ce a ratat calificarea în Liga Campionilor în dubla cu Slavia Praga. Ardelenii au adus un fundaș din Naționala de Tineret, semifinalista anul acesta la Europeanul din Italia și San Marino. Alexandru Pașcanu, în vârstă de 20 de ani, va semna un contract cu echipa antrenată de Dan Petrescu, deși a avut o ofertă mai avantajoasă de la FCSB, anunță oficialii clujenilor. Negocierile cu roșalbaștrii s-au blocat fiindcă Gigi Becali nu a vrut să-i plătească un comision de 100.000 de lire impresarului fotbalistului. Născut în Vaslui, Alex Pașcanu s-a format și a jucat până acum în Anglia, la Leicester City. Amintim, CFR Cluj a fost învinsă aseară cu 1-0 la Slavia Praga, care câștigase și prima manșă din play-off-ul Champions League cu același scor. Echipa din Gruia va continua în Europa League, unde ar putea ajunge și FCSB dacă o va depăși diseară pe Vitoria Guimaraes, cu care a remizat acasă 0-0. Meciul din Portugalia începe la ora 22. Ploaia a perturbat meciurile de tenis de la US Open și mai multe dintre ele au fost decalate. Simona Halep va juca abia diseară după ora 21:30 în turul al doilea cu americanca Taylor Townsend. Mai înainte, de la ora 18, Ana Bogdanov va întâlni pe croata Petra Martic, iar Sorana Cârstea luptă în jurul orei 20 cu iberica de origine moldoveană Aliona Bolsova-Zadoinov. La masculin, Marius Copil joacă împotriva francezului Gael Monfils, cel mai probabil spre miezul nopții. Meciurile de dublu ale românilor la US Open au fost mutate mâine. Vasile Constantin, mulțumim și cu acestea punem punct jurnalului de prânz Europa FM. Rămâneți cu Petru în Europa Express. Ultima oră din Europa Express. Mulțumim foarte mult pentru știri, Iulia, în această oră. Vom asculta